Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Schlumberger og Investor, to regnskaber, der lander denne fredag, som vi ellers vanen tro sætter af til lytterspørgsmål. Lars Svendsen og Lars Persson er in the house, klar til at tage imod, hvad I har derude til os. Så send gerne spørgsmål ind til mig allerede nu. 42 42 03 21 er nummeret, du skal huske at skrive Mio i starten af din sms, så lander den nemlig lige her hos mig. Og hos jer, de herrer. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lars og Lars. Er det ikke god morgen? Er det ikke? Nej. Så lad os bare få den på bordet. Lars, det står du for. Så kan du imens, Lars Svendsen, lige stå og kigge lidt på Siemens Gamesa, for jeg ved, vi skal også omkring den. Men hvordan starter vi op sådan overordnet set? Vi får en mavepuser, fordi at, jamen, Siemens Gamesa trækker jo tæppet også ned væk under Vester, som så falder 5%, men det kan Lars jo lige nævne mere. Men vi er nede hele vejen om 2% i Danmark, og det samme i Finland, og lidt over 1% i Sverige, og også 1% i Tyskland, så USA lukker jo også nede med 0,8 for det gode gamle tunge Dow Jones, 1,3 for Nasdaq og S&P 1,1. Så det gik ellers lige så godt midt på dagen, men så altså så, luften ud af den ballon i hvert fald. Det var en dårlig sandwich, kaffen var kold nede fra Starbucks, og så blev handlerne sure, så det helt blev surt. Der var heller ikke noget godt på Netflix. Åbenbart ikke. Den faldt 20% i eftermarkedet. Nej, men renten satte sig så egentlig en lille smule, men Ja, vi er under 81, den 10-årige amerikanske rente. Ja, altså nu er den så kravlet op her til morgen, og olien satte sig også, fordi olielærerne var lidt større, så det var jo ikke helt så skidt, som man måske gik og troede, men ja, markedsdeltagerne er stadigvæk lidt nervøse for hele den her inflations-rente-historie. Og så kan man så sige, at det sjove, eller det lidt tragiske er jo, at nu så vi jo Sandvig i går, der var et perfekt regnskab, stigende ordrebeholdning, stigende overskud. Næsten alle deres forretningsben har det rigtig godt, undtagen de ting til bilindustrien. Der kan de ikke rigtig følge med, og efterspørgselen er heller ikke lige så hurtig. Men alle de andre, til miner, til fly, til generel industri, der har de fremgang stort set både i hele verden og i alle det der, hvad hedder det nu, sektorer. Så meget mærkeligt, at den ikke steg mere, men jeg tror, det er lidt, fordi vi ved det godt, at det har været egentlig, 2021 var et rigtig, undskyld udtryk, skide godt år for de fleste af virksomheder. Der er nogen, der måske lige vester sig nogle andre steder, hvor det hænger lidt, men mange steder har det været godt. Og det er jo det, vi godt ved. Det, vi ikke ved, det er det, vi kigger ind i. Jamen, hvordan bliver første kvartal og anden kvartal nu med alle de her stigende råvarepriser, stigende energipriser? Hvor hårdt kommer det til at slå? Og det er derfor, vi lægger os til de her faldende kurser. Vi skal ned fra træet af og længere ned mod jorden. Og hvor mange renteforhøjelser kommer vi til at få fra den amerikanske centralbank i første omgang? Er det vel det, som vi kigger sådan særligt på? Og der begynder jeg hører sådan flere og flere historier af folk, der sådan topper hinanden, ikke? Først så talte vi om 3, ikke, renteforhold, så nu så blev der malet 4 på banen, og nu har jeg senest hørt folk, der taler om 5, eller om der måske endda kommer en renteforhold til hver gang, der er centralbankmøde. Det bliver ret spændende at se. Lige nu, der sætter den amerikanske rente sig altså en lille bitte smule, som sagt, under 1,80. Lars Svendsen. Så er spørgsmålet jo nu, hvor mange rentemøder er der i løbet af et år? 10? Jeg skulle til at sige 8, men det kan være 10. Så gælder jeg på, hvis der er 10, så gælder jeg på 8 renteforhøjelser. Det er sådan noget bankmandssnak, helt ærligt. Nå, men okay, så lad os få noget økonomsnak på den sag. Hvad siger du om det? Jamen, jeg siger bare, at alt det der med, og vi har også hørt den 10 gange herinde, at de sidder og taler om, at vækstaktien kan ikke holde til en høj rente, det er jo en syg forklaring på, at der er ingen, der aner, hvorfor at Fang og alt det der IT-værk ligger himmelhøjt, og så kommer man og fortæller, at det skyldes, at renten er 0. Og det kan du så sige, for ellers skulle alle aktier jo være himmelhøjt, ikke? Men så når renten begynder at stige, og de er kørt træt, så begynder man at sige, jamen, så når renten bliver sat op med 0,25% eller 0,1, så vil aktierne synke helt vildt ned. Det er bare en efterrationalisering, fordi man kan jo ikke stå og fortælle, hvis du står og er en seriøs portføljemand, til at sige, hvorfor har du aktier i et fuldstændig vanvittigt højt vurderet selskab i en boble? Det har jeg, fordi alle de andre køber den, og fordi de stiger, det er det eneste, der stiger. Derfor har jeg dem. Det er den rigtige årsag. Men så skal du have en klog forklaring. Det er fordi renten er lav. Det er det så også valgt andet. Det siger vi ikke. Men så sidder man selv, så derfor når renten så stiger, så styrter det i grus, så det kan forklare alt sådan blader. Det er en syg efterrationalisering, fordi vi er alt for mange bankfolk og økonomer og sådan nogle, der skal sidde og komme med en forklaring om det her. De er alle sammen løbet i røven af hinanden ind i en stor boble. Forklaring, og det kan det vil ikke være bekendt at sige, at vi gjorde bare det samme som alle de andre. Forklaring eller ej, Lars Svendsen. Der er faktisk rigtig mange af dem, der har tjent penge igennem mange år. Og derfor de er der, godt, men de kan ikke forklare præcis. Det, og så kommer der med sådan en syg, det er en syg undskyld. Og det er jo det, de satte i verden for, det er at tjene penge til deres kunder. Det er at komme med syge forklaringer. Hvad tænker du om renteforholdelser i USA? Hvor mange kommer der? Det ved jeg ikke, og jeg interesserer mig sådan set ikke for det, med mindre at han vil være bagefter kurven hele tiden, med mindre at der kommer en chokreaktion hos dem. Det er det, du skal være bange for, at han lige pludselig siger, de holder med at sige, det er nu inflationen, som formentlig kommer til at toppe i marts måned. Hvis den nu, den er allerede 7,0%, så rykker den formentlig yderligere op, fordi vi også har, i hvert fald det har vi herhjemme, den der med, at man regulerer priserne hver halvår. Det er også det, du kan se nu diskutere i medierne om, at Føtex og Brugsen og alle de der store kæder, at de skal regulere en masse priser opad. Og nu stiger den også hos osteforhandleren og bageren og kan se til avisen og sådan noget, på grund af at deres elregning stiger. Ikke? Men alt det der, det er formentlig top i, hvis det så kommer op og ramler op der, hvor ham her, vores gamle ven, som vi næsten har glemt, din gode gamle ven over for Danske Bank, der, ja, han sagde jo engang, at inflationen ville nå op på 10%. Ja. Hvis du nu forestiller dig, vi er på 7, den formentlig stiger yderligere 2-3 måneder. Der er nogen, der siger, at den allerede er top, det tror jeg ikke på. I Europa, slet ikke i Europa, men heller ikke i USA. Så går vi måske op på 8-9 stykker, ikke? Så går ham derovre lige pludselig i panik og siger, hold kæft, det er ved at løbe frem, og det er helt går galt, og folk vil have mere i løn, fordi reallønnen tydeligvis er faldet sidste år i USA. Det er der kloge folk også at fortælle om, jeg ved det ikke. Så siger de og siger, at alle vil have mere i løn, og det der, nu sætter jeg foden ned, nu sætter jeg renten op med 2%. Du. Så kan de lære det, og så går der jo total panik i hele bullerødigheden. Mm. Det er jo den risiko, der er. Men hvad hedder det... Jeg ved ikke, om det kommer til at ske, men altså, generelt vil Fed være bagefter rentenkurven opad. Det bliver markedet, der kører der, og der er vi nået op på 1,8 på 10-årige papir osv., og Tyskland er lige ved at passere nulpunktet. Mm. Så jeg er ikke så bange for det. Det bliver aktien, der kører foran. Yes. Det bliver ikke renterne. Lad os lige kort komme omkring Siemens Gamesa. Ja, Den satte jeg dig til at kigge på. Der sker ting og sager, og du forudser altså også, at vi får nogle ordentlige hug til Vestas. Ja, de er kommet allerede, kan man sige, den i dagens marked. Men i forhold til regnskabet? Ja, altså Siemens falder 11. Den bliver jo handlet faktisk mest, så vidt jeg forstår det, i Spanien. Der kan jeg ikke se kursen, det handler om, hvad der er tilgang til. Men i Tyskland er den faldet 11% til 17,0. Den er sådan set ellers kommet lidt ned, hvor den skulle begynde at være ud fra sin børsmiljø. Nu var den toppet tilbage i 35. Og hernede omkring 20 skulle den gerne, 18-20 skulle den gerne begynde at flade lidt ud. Men nu får den så et hug til, fordi de kommer ud og siger, at i stedet for at tjene 1-4% i det regnskabsår, der er i gang, vil de tabe 1-4%. Og det er jo så derfor, at Vestas falder, fordi man ligesom siger, at det er jo sådan set, det er jo den næste største konkurrent, eller den næste konkurrent i rækken, ikke? Så altså Vestas falder 6%, og 182. Så hvornår bliver Vestas interessant at samle op? Ja, jeg har jo for længe siden sagt det, som en gammel profet her, for nogle måneder siden, at den skal ned i 130-150. Mm. Og det er sådan set stadigvæk forholdsvis pænt betalt, men det er der, den vinder. Jeg tror, der kommer et rædselsfuldt regnskab fra dem. Og det er så, hvor rædselsfuldt det bliver et spørgsmål om, hvor meget, om de begynder at regulere på, det kan man godt, jeg ved ikke, om de gør det, på ordrebogen, altså hensætter til, at der er tab på, at gennemføre en voldsom masse af de ordre, de har. Og det er jo, det er cost overrun. Der er de simpelthen, og det er også med Siemens. Og det er også derfor, nu en dag blev Vestas jo hervet her for en 2-3 dage siden, i forhold til Nordex, fordi han havde fået forholdsvis få ordre. Jeg ved ikke, du så den historie, men den var ude. Jo, Lars Persson satte fokus på den. Ja, og hvad hedder det? Men jeg tror lidt, det er fordi, at Vestas simpelthen har sagt, nu vil vi ikke påtage os de her store opgaver, hvor der er også en stor risiko på at udføre dem. Når udgifterne løber fra, så vil vi hellere sige, så må Nordex, som jo har kørt på underskud og problemer med at putte penge i, og jeg ved ikke hvad, de, der gerne vil investere i en aktie, kan jo bare gøre det i Nordex, så kan de også, det er ligesom at købe bitcoin nærmest. Altså, ej, du skal ikke svinde dem til, men det har jo ikke været godt, vel? Og så bare sidde og sige, så sidder Vestas bare, ved du hvad, nej, nu er det slut. Vi forærer ikke de her vindmøller væk mere, og så må de jo formentlig også gøre mere med at låse input, altså vi køber ind fast, ikke? Men så jeg tror lidt, det er derfor, at Vestas kom, det er jo klart, at hvis du bare siger, at han fik for få ordre, det er rigtigt, men jeg tror, det er fordi, at han har altså sat priserne op og sagt, ved du hvad, så må du gå et andet sted hen, find du en eller anden kineser eller en, der kan skubbe lort sammen, jeg er ligeglad. Og jeg noterer mig, at det nærmeste, det værste ukvemsord, du kan komme op med, det er simpelthen bitcoin, Lars Svendsen. Så ved vi, hvor vi er. Godt. Ja. Persson, Siemens Gamesa er nede med 9,4% på den spanske børs i øjeblikket. Kan du se den? Jamen, det kan du også, hvis du går ind på markedsscreener. Er det online? Det hedder en PC, det der, Lars. Det her, det er Millionærklubben. Det er fredag, vi svarer på spørgsmål hele timen, og du er velkommen til at skrive ind til os. Det er der mange af jer, der allerede har gjort. Blandt andet Annette, som vi skal omkring lige om et øjeblik, men lad mig bare lige gentage nummeret her ind til 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, det er altså Annette, der har skrevet en til os, og hun skriver sådan her: har det æret millionærklubpanel mund en mening om EQT? Et private equity firm noteret i Stockholm. Kursen er steget kraftigt siden 2020, men er nu faldet lidt ned fra tænderne. Mm. Lars, skal vi tage dig på den? Det er dig, der elsker de svenske aktier. Ja, det kan vi godt. Jamen, det der er udfordringen, det er jo lidt det, som Svendsen er inde på, det der med, at renten stiger, fordi så bliver det ikke lige så nemt at sende selskaber på børsen. Jeg kan allerede se, at Nasdaqs chef for børsnoteringer i Stockholm siger, 2022, der kommer ikke lige så mange, og EQT har jo ikke kun sendt på den svenske børs, de har sendt rundt om i hele verden. Men det bliver lidt sværere, hele det her køb og salg af virksomheder, den kommer nok til at, det har jo været en guldgruppe, det er jo simpelthen flyt guld i gaderne for dem. Altså, de har jo gået ind det ene sted, og når de er gået ud af døren det andet sted, så har de fået dobbelt op på prisen eller mere. Så den der case, den begynder sådan ikke at sande til, men det kommer til at gå lidt langsommere. Så det der, og det der investorerne reagerer på nu, det er simpelthen, den kostede 550, og nu ligger den lige omkring, i dag ligger nok under 400 lige på, eller omkring de 400. Ja, så det er casen. Opadgående trend stadigvæk, men altså, vi skal nok lige vende os til, og det er jo meget de her svenske selskaber, der er en hel del af dem faktisk, der er på børsen, og der skal vi nok vende os til, at der kommer til at gå noget langsommere end den her med, at du har dårligt nok fået papiret ind i den ene ende, og så ugen efter, sådan er det ikke rigtigt, men så er de hurtigt at sælge det videre. Så hvis Annette nu sidder med noget profit på bogen, vil du så tage den lidt hjem? Ja, så jeg vil nok hoppe lidt ud af nogle af de her aktier i hvert fald. Jeg har selv anbefalet vi har haft Lifco i min portefølje hjemme i mit verdensfirma, hvad hedder det nu, og der har jeg sagt simpelthen, at jamen, selv dem, fordi de får det også lidt svært, selvom at det er tandlæger og sådan speciale områder, så mener jeg, at man skal, hvis man har nogle af dem her, så skal man lige overveje dem. Jeg har jo selv VNV Global i min portefølje her i Millionærklubben, og den er jo faldet med 15% siden året er startet, og det er jo på grund af, at nogle af de børsnoteringer, de har i deres pipeline, det kommer til at gå lidt langsommere med dem. Og hvad med investorer, som jo altså har landet regnskab her til morgen? Hvordan ser Jamen, det er så en helt anden case, fordi de bliver jo ved med at være ejere. De laver jo ikke den der med, at de køber og sælger en hel masse. Faktisk så er nogle af deres, de har lige købt et special rullestolsfirma, den der Permobil, de har købt yderligere med i den der. Så de er jo nogen, der beholder og videreudvikler og optimerer selv og meget sjældent skyder dem videre. Så når nu de har købt sig ind i Mundersgruppen, så hvad hedder dem, der blandt andet laver sådan noget luftcirkulation og sådan noget, så må man regne med, at de er kommet for at blive i hvert fald en periode, og ikke bare sådan skyder det af lige om 2-3 år, men måske ser en idé i at blive, fordi at jamen, når der er oversvømmelser og sådan noget, så skal vi have tørring af kælder og huse og alle mulige steder. Mm. Så alt det her, det er de måske kommet for at blive. Så der er lidt en forskel, man bliver og ejer videre, og det gør de egentlig også over hos Lifco, men derfor en gang imellem skal man lige huske at høste gevinsterne i nogle af de her selskaber alligevel. Og Investor, som jo også landede regnskab i dag, Lars, ja, sådan, og de kom ud med et mega flot regnskab. Nu har jeg ikke lige fundet ud af, hvor jeg ser det, hvordan de handles, men de øger jo så udbyttet, og det er jo også det, vi står og kigger ind i den her regnskabssæson, hvor der virkelig er store overskud i virksomhederne af AP Møller osv., og Sandvik også, jamen de vil komme til at øge udbytterne, og spørgsmålet er selvfølgelig, om de nu også kommer til at gøre lidt ligesom i USA, hvor man har udbytter hver kvartal. Det har vi set blandt andet med Tryg, vi har set det med Pandora, vi har set det med Novo. Altså, Det er jo blandt andet en af de ting, vi bliver skudt lidt i skoene, det er, at vi køber ikke aktier tilbage nok i Europa, og vi sender ikke udbytter nok, og det er derfor, vi ikke er interessante for investorer, når man ser i forhold til USA. Så hvis vores selskaber kan måske begynde at sende udbytter ud lidt flere gange om året, så er der helt sikkert nogen, der vil købe dem ind i porteføljen, eller også overveje at købe europæiske selskaber. Så vi er altså lidt om EQT til Annette, der har skrevet ind til os. Det har Sune Solberg fra Vitaby i Sverige også om Concordia Maritim. Spørgsmål til lav pengene fosser ud af Concordia Maritim, og nu er de begyndt at sælge ud af deres tankskibe. Findes der en redningsplanke, er det nu, man skal samle aktien op, inden det store boom i tank kommer. Ja. Hvornår er det lige, det kommer? Ja, det er jo det. Og Concordia, jeg har selv aktien, jeg har haft mange, mange år, og jeg har haft den også dengang, det var noget helt andet med Stortank og sådan noget, men det er en anden historie. De har haft mange dårlige år, og det er produkttankeri lidt ligesom Torm, men de har haft virkelig dårlige år, og driver deres skib i spotmarkedet, og det er jo et dårligt marked og være i. Det har det jo været nogle år. Der har de så lavet, faktisk i august lavet, man tror det var, en rekonstruktionsplan. Og det har så gjort, at de har simpelthen for meget gæld. Og generelt i Sverige, det hører jo under Stena. Det er jo Stena store aktionær. Stena-familien. Og Stena's verden har været noget trængt, fordi de har også nogle andre ting, der ikke er gået så godt. Dels har de jo færgen, som alle jo kender, men de har jo gået dårligt, men de har også haft borerække, og det har jo været dårligt siden 15, og de havde nogle ordentlige krabater. Det mest spektakulære nogensinde har sejlet forbi Danmark i min tid, ud over et stort krydstogtskib, det var den der platform, som de trak op og forbi på en ponton op over gennem Øresund. Den kunne ikke kravle under Storebæltsbroen og bygget ned i Tyskland, og hvor de dårligt kunne få den frigivet. Han var en hård, så måtte de bare skaffe nogle bankgaranti, så han kunne få sin ræk. Var det en stor dag for dig, Lars? Ja, nej, jeg så den kun billede af den, og så, men for at man ikke kunne få den under Storebæltsbroen, så måtte man sætte den på nogle pontoner, for den stak mere end de 8 meter, der kan komme over Peberholm randen, og så blev den ellers trukket op forbi heroppe i Danmark. Men det der område har jo været noget frygteligt skidt, og så har han altså nogle tank, og til Stena Bolt hedder det, tank, og også, jeg tror faktisk ikke, han har boltskib, men det har jo også været kørt dårligt, under det hører denne her Concordia. Jeg tror, han kommer ud on top, men hvad hedder det, balladen er jo, hvornår kommer det der opsving i tankmarkedet, fordi han har fået en form for gældsmoratorium, altså kunne få lov at trække tiden ud, og beholde, og har så lejet nogle af sine skier, eller dem alle sammen nærmest ud på, men det er sådan nogle aftaler, hvor de kan hoppe ud, og så sælge. De har lige solgt et skib, som var fem, næsten, det var et af de ældste, fra 2007. De hedder Stena et eller andet med P, men som product. Men så vil du samle aktien op? Nej, ja, altså hvis man er virkelig risk-lover, skal du gøre det, kan du godt gøre det, men det er jo bare det, du kan jo købe andre tankrederier. Hvor køber du ikke en Torm? Torm er jo ikke på røven. Han er også blevet billig, må man sige. Ja, ja, det er jo det. Så vi skal jo købe det frem for en Concordia, og jeg har sådan set spillet på, om jeg skulle give op, fordi jeg har jo nogen i forvejen, men har tabt lidt på dem, i hvert fald har været en ørkenvandring, jo ikke? Vi kan lige lade Torm ligge, fordi at, jeg kunne også godt tænke mig at høre, Lars Persson, for du har rent faktisk ejet Concordia her i Millionaire. Ja, det har jeg jo også. Jeg har det nu. Lars Svendsen, det må du undskylde. Ja. Men jeg har smidt den igen. Jamen altså, sådan teknisk er den er jo... Kan ikke stole på dig, ja, det er det. Men teknisk er den jo ikke rigtig spændende, og jeg tænker, at hvis markedet vender, jamen, så skal man nok nå det. Altså, så er det vel, så er det måske sådan en, man ser, ligesom vi har set med raterne på container, så er det jo vel den historie, og hvis man skal kopiere en historie fra den verden, så er der jo de der MPC container feeder, hvor aktien blev handlet i 5, og nu ligger den jo i nogen af 30. Altså, hvis man drømmer højt og tankmarkedet vender, jamen så kan du måske nå at købe den i 7-8 stykker, og så kan du måske se aktien, nu skal vi jo ikke få kleine hele, men så kan den måske komme op i 16 eller sådan et eller andet. Altså, det, så jeg tænker, at man bliver ikke kørt over. Så i stedet for sådan at sidde og bundfiske og håbe på, at man finder bunden, så vil jeg altså... du står og griner, Lav. Men det er fordi, så vil jeg gerne spørge dig, Persson. Ja. Nu må du ikke sparke mig op i en der. Ja. Har du fået købt AP Møller? Nej. Er du ikke kommet med? Der har jo været masser af chancer for at komme ombord. Jamen. Der har været et boom. Ja. De tæller sindssygt mange penge. Men, er du med? Jeg købte faktisk den der MPC container. Ja. Men efter den var gået nogle procent op, så tænker jeg, så sælger jeg, fordi der nu det må være det vilde, og så er den jo bare fortsat. Sådan er det jo nogle gange, man er lidt for hurtig. Og der er lidt forskel på MPC og så det ved jeg godt. Ikke? Men MPC, I er sgu herlige at være i studiet. Nej, men mere bare problemet er, det er ikke for at genere, men problemet er jo det. Tør du, når den så er sted, tør du så hoppe på den? Ja. Eller sidder du og siger, nu er den... Det har jo gjort masser af gange, også herinde, hvor jeg så har brændt nallerne. Altså, boligen har købt jeg jo sidste år, og har træsket, og så skete der ikke noget, så solgte jeg den, så steg den. Så gik der sådan en ørkenvandring hen over sommeren, så købte jeg den igen. Så gik der en ørkenvandring igen, og nu er den endelig givet mig et afkast. Så altså, nogle gange så er der også det med tålmodighed. Du begynder at blive indtalt med alt det ørkenvandring, det har Lars Bærs. Det er bare fordi jeg har lige købt AP Møller. Kan vi ikke lige snakke om det? Jo, kom der står faktisk i min ansættelseskontrakt, jeg skal fortælle, hvad jeg gør. Men I kan jo se det på skærmen, men jeg solgte min BP i går, som har været helt fantastisk. Jeg har stadigvæk min egen BP derhjemme, men jeg ved ikke, hvornår jeg letter mig lidt for det. Men hvad hedder det? Jeg solgte min BP på 388, fordi olieprisen begyndte at give lidt, og det der Ukraine derovre, ikke? Og alt det der ballade, jeg tror sådan set ikke, at ham russer, han sidder bare og har fået Vesten til at hoppe på en limpind, og der er gamle Biden derovre, Sleepy Joe, som han jo meget rigtigt kalder ham for, han står der og råder og siger, hvis du laver en lille invasion, så er det i orden, og hvis du laver en stor, så bliver vi sure. Altså, det går jo ikke, og der måtte han også lige komme ud et par timer efter, for ellers havde han var allerede på vej til at sige, at vi tager en lille invasion, så tager vi det, og så kan vi jo se, hvornår det er lidt for meget lidt for lidt. Nej, han holder sig i ro, tror jeg, Putin. Men mindre Vesten viser, at vi ikke tør. Han tester jo vores nervesystem. Og den der dagsorden hopper vi på, det er nærmest gentagelse af 30'erne her. Og hvor Hitler brugte den der metode. Og derfor er det, at Vesten har jo opført sig som idioter. Både ved at stoppe Nord Stream 2, rørledning, som han jo er meget sur over, fordi det er jo et eller andet projekt til 70 milliarder kroner eller sådan noget. Et 10 milliarder dollars projekt, og det er til gavn for Vesten. Men det er amerikanerne, der stopper, og det er ikke tyskerne. Tyskerne vil gerne have gassen og røret hjem. Men, så på den baggrund har du købt AP Møller Mærsk? Nej, men ja, fordi... det er en anden historie også. Men det er, at jeg har solgt BP, fordi det kan godt være, ligesom, at olieprisen faktisk er ved at toppe, og også gasprisen. Du ved mere om gasprisen faktisk. Jeg ved, du har fundet et eller andet sted, hvor man kan læse gaspriser på det. Jamen selvfølgelig, Lav Svendsen. De begynder at give sig lidt, ikke? I Europa. Og jeg tror ikke, at Putin han laver sådan en decideret voldsom angreb på det, tror jeg ikke. Det vil være temmelig dumt at gøre. Og hvad hedder det? Men han skal jo ligesom finde ud af, hvad skal han, og det har han jo ret i, Sleepy Joe, at skal han har 100.000 mænd, der sidder dernede og fryser ud på nogle marker. Hvornår skal enten skal de lave noget, eller skal de hjem? Ja, men hvis det nu ender med, at de fuser ud, så vil olieprisen formentlig også gå nedad. Mm. Og så er der jo den historie med, hvis det nu går galt, hvad så? Og så amerikanerne, på en eller anden måde, de vil jo ikke selv gå ind. Det bliver jo en stedfrustreret konflikt, ikke? Eller kan du være det? Men fordi man USA vil have Ukraine ind i sin folk. Men så, hvis man tænker, at USA ligesom vil gøre noget aktivt, ved du hvad? Hvis der skal afholdes en krig, der siger man jo, nu fortæller jeg noget, som I kan. Du må godt gøre jeg kommer ikke kort, i fængsel, tror jeg. Af kunder i butikken, ligesom Hjort og de andre, der fortæller om Echelon, som de har kunne læse om på en bog i biblioteket. Kom med pointe. Men det er, at du kan ikke afholde en krig, uden AP Møller ved det. Fordi AP Møller har jo en aftale med USA's militær om at være standby og stille lige så mange containerskib, du overhovedet har brug for til rådighed, og de har 600 tag af. Og så sidder de og siger til dem ude i Kina, nu kan du ikke komme ind i varer, fordi nu skal vi sejle for USA. Og så kommer de senere frem. Og derfor er det, du kan sidde og sige, hvis det nu sker, så vil gamle Møller jo få temmelig meget mere at lave. Jeg har købt gamle Møller, ikke fordi der bliver krig, fordi det bliver fred, og jeg tror, at gamle Møller, han skal op gamle omkring... Møller, ja, op omkring... men vi har jo nødt til at have lidt kendenavn for dem. Ja. Jeg tror, han er på vej mod... Jeg har sagt 25.000. Jeg tror, at han ryger op i 28. Det tror SC Banken også. De har været med en ny analyse her til morgen, og de siger også 28.000 og siger køb. Så, jeg har ikke læst det, men ja, det kan man jo også komme og sige. Nå, vi skal videre, fordi det, altså, det vælter ind med spørgsmål, og vi har altså lovet vores lyttere, at vi skal svare på spørgsmål her. Ja. Pearson, hvad siger du til Hansa Biopharma, spørger Thomas. Er den snart klar til at blive købt ind? Den er faldet meget, og er der egentlig en årsag til det? Lige det sidste, der må jeg lige være lidt svarskyldig, for det er ikke en af dem sådan rigtig inde på radar, men ja, altså, nej, lige nu er der ikke rigtig noget at sige til, at den skal købe den. Der er en flot faldende tendens, så lad den bare falde yderligere, og så når de første købsignaler kommer, så kan du sidde på lur og med fiskesnøren der, så, eller fiskenet. Hvad siger du? Jeg kan kun sige om det, så vidt jeg ved, jeg er en aktie, jeg er dårlig nok kender andet eller navn, men det er en, som ham, Per Hansen derovre, han har fortalt om. Ja, det er rigtigt. For ikke så længe siden. Fordi han kaldte det for en glemt eller en anden bio. Eller andet. Men jeg er overhovedet ikke, men han gjorde, og man skal nogle gange høre efter, hvad han siger jo. Men så kan du jo få, hvis du kan få adgang til deres ting, så kan du jo kigge på andre. Yes. Prøv at fortælle om det. Så er der Thomas, som sidder og kigger lidt på Australien. Han siger, at vi før har talt om, og det har han så til fuldstændig ret i, at Australien er en early warning om, hvor markedet skal hen. Ja. Er der noget i den nuværende australske økonomi eller marked, der kan hjælpe os for nuværende spørgsmål? Ja. Det er rigtigt. Det bare at sige, at arbejdsløsheden falder, så jeg tikkede jo ind her forleden dag, men det gør de jo stort set over det meste af verden, men ellers har jeg ikke lige, de har heller ikke hævet renterne eller noget, så nej, jeg har ikke set noget, der gør mig nervøs dernede fra, men... Jeg følger nøje med indekset hver dag, og deres 200-indeks koster 7.177, og vist nok toppet i 7.600. Det har givet sig en lille smule væk fra toppen, men ligger faktisk tæt på, og... men jeg vil godt prøve at kigge på det til på mandag, men det er fuldstændig rigtigt, og der er altså lidt, altså der er jo den der med, de uvenner med Kina, og det har jo gjort noget rod for kulsalget, og selvom kineserne har brug for noget kul. Men jernmanden går fint, det kom forleden dag, og de har haft det der bade også med deres, de har haft en lidt absurd situation med, at deres boligmarked, ligesom vi har hjemme, er jo helt formidabelt, med prisstigninger på bolig og så videre, og de har de ikke sat renten lidt op? Det tror jeg faktisk, de har gjort. De kører lidt der, så videre. Men kan vi ikke lige tage ind der? Der er ikke nogen store, Thomas, det er ikke sådan, der er noget, der blinker. Men, lyt med på mandag, så tager lav lige omkring lige Australien. Så er der Ane, som har også et, altså der er mange spændende spørgsmål, det er slet ikke det. Der er kun spændende spørgsmål, faktisk. Ane, hun sidder lige og kigger lidt på de her NFT'er. Hun kender en hel del unge mennesker, som investerer i NFT'er. Hvad tænker Lav og Lars om NFT'er? Hvad er holdningen til at investere i handelsplatforme, hvor man kan købe NFT'er, altså NFT-tokens. Tak for et altid godt program. Der er faktisk også en lytter, som skrev til mig, kunne I ikke tage at lave en millionær-klub-kop til en NFT? Det synes jeg var en meget sjov idé. Det kan være, vi skal prøve at eksperimentere ud i det der for at finde ud af til, for alvor, hvad, skal det forstås? Hvad det er. Jamen, det er jo altså at lave det til digital kunst, og så sælge det. Okay, ligner et kæmpestort spørgsmål. Vi skulle bare lige med. Altså, vi snakker om aktier og noget. Non-fungible tokens. Det er det nye sort, og de unge mennesker er vilde med det. Ja, det er fint. Det er der, hvor Bentner, han også sidder og handler, og hvem der nu elsker. Jamen, altså... Det er jo ligesom det der med, hvad mener du om bitcoin og sådan noget? Altså, vi er jo ikke inde i den verden, Bolig, så du må invitere en gæst, der kan hjælpe dig på vej. En der lufthandler, for eksempel Air Liquid, eller AGA, eller hvad de, hvis de findes, det kan findes jo ikke mere. Men der var jo en, der I talte om det her for noget tid siden, der var jeg nævnte det jo lidt, hvor at, der var en, der sagde, jamen, hvorfor er BO ikke lavet en eller anden lækker ramme, hvor man kan få skiftet sin... Det var Michael Friis. Så skulle du spørge lidt mere ham. Jeg tager den med Michael Friis. Han er totalt meget mere op på det. Vi har da sådan en ramme derhjemme, hvor vores børnebørn kører rundt og sådan noget der, men det er jo så det samme, bare noget, som er helt uden blå luft. Det er bedre at kigge på sine børnebørn, jo. Det kan man sige. Nå, ja. Kenneth, han sidder i Odense og har lyttet til os her i løbet af ugen, blandt andet, da Lars Tvede var med på telefonen forleden dag. Han snakkede varmt, altså Lars Tvede, om det russiske aktieindeks. Hvad er eksperternes vurdering af? For eksempel at købe en ETF, som dækker det russiske marked. Lars, hvis du skulle gå i russiske aktier, ville det så være via en ETF? Ja, det ville det. Jeg har allerede gjort det. men man kan se lige i øjeblikket, så tror jeg, at markedsdeltagerne stemmer lidt med fødderne, fordi gaspriserne har aldrig været højere, men gasaktierne og de russiske aktier falder. Så det er ligesom om, der må være nogen, der siger, okay, nu stiller han de der tropper dernede, Så driller vi ham lidt der. Så det kan også være, at der kommer en oprækning for oligarkervennerne, siger, prøv at høre, nu er det russiske marked faldet 11% i år. Det gider vi simpelthen ikke at se på. Kunne du ikke lige trække 50.000 mand hjem, så kan de sidde og varme sig på kaserne i stedet for at sidde nede på den der mark, og så begynder markedet at stige. Så det er egentlig mit take på det. Godt. Ja. Lav, russiske aktier. Nej, jeg har ikke noget over lande, som er... Rusland er en rådden affære, og man har aldrig kunnet skifte magtfolk i Rusland, undtagen ved sådan en halvkup, og så kom Putin, han kom til, fordi den anden, Jeltsin, han ligesom på en eller anden måde forsvandt ud, og han sad også og sov i søvn. Det kræver blod, så... Godt. Når blodet har flydt, så bliver det godt. Yes. Men, og Linda skriver herinde, at vi skal lade være med at tale i munden på hinanden. Og vi skal nok prøve, Linda. Vi bliver grebet af stemningen simpelthen. Beklager. Vi skal nok prøve at holde os fra det. Kenneth, han kigger på Flex LNG. Jeg har prøvet at finde baggrund for, at Flex LNG har haft et ugefald på 16-18%. Har I en baggrund, eller... det ved jeg ikke, hvad der så står derefter. Det lader vi lige ligge. Men ved I, hvad der foregår? Den er dog stadig op med små 300% for Kenneth, altså. Lav Flex LNG, at du... Ja, og det der er så sjovt, at du fortæller mig lige inden i udsendelsen, at der var en med Flex LNG. Der var også to andre rederier, Torm og Norden, og det er, fordi de falder. Hver gang aktierne falder, så spørger folk, når de stiger, så spørger de ikke. Og det er ikke nogen anklage, men pointen er vist nok, at... Jamen, sådan er... Det er ligesom, hvis en aktie stiger... Du minder bare om hende der, Ditte, der for det der program. Der. Nå, undskyld, men... Ja, du får ikke nogen coronasnasker af mig. Men hvad hedder det? men pointen er lidt det, at når aktier stiger, så er det, fordi man er dygtig, når de falder, så er det brokeren, der er idiot. Men, så en som mig. Men pointen er med LNG, at det er jo godt nok markedet, og den er jo rykket op fra cirka en dag langt, det var ned i 50 for i løbet af de sidste 2 år. Men han er formentlig på vej opad langsigtet, men der er lige kommet en nyhed om, at der er et selskab, som vist nok skal hedde Cool Company, altså CO, som skal på børsen, og det er et spin-off ud af Golar, som er noteret i USA. I gamle dage var det i Norge. Kommer Norge, så blev det sat på USA, det var det derovre. Men de har ligesom delt sig noget op, sådan, så de er jo mere gået over på det der med at have skibe, der skal ligge og lave sådan noget terminalarbejde, altså med at modtage gas og lave det til luftart igen, fra flyden til luft, og så ind i forsyningssystemet. Men de, der skal sejle, de skal på børsen. Jeg tror, balladen er, at man så sidder og siger, at det her bliver faktisk temmelig stort. Det bliver en stor aktie. Den skal noteres her i februar i Norge. Cool Company med 2 C'er. Og det er måske derfor, ligesom, at der er så gået lidt, fordi der er ikke så mange af de her aktier, og så kommer der en til, som skal udbyde et stort beløb. Der er allerede nogen, der har gået ind i den. Ham, der hedder Aydan Ofer fra Israel, Ofer Brothers, der, hvis de stadigvæk er brødre, eller driver det på den måde, skulle have sat sig på en god lån til det. Men det er nok derfor, at den falder. Det er ikke, fordi markedet er elendigt, og at det er forkert sted at være. Det er fremtidens tankmarked, det der. Det kan blive til en god mulighed. Jeg har heller ikke fået købt Flex selv endnu, for jeg har så rigeligt med almindelige tanker, men det kan blive en god mulighed, men altså, der er en på vej, og det, jeg tror, det er simpelthen udbud konkurrence fra flere aktier. Lars Persson, Flex LNG, hvordan ligger den hos dig? Ja, altså, det der var en fin opadgående tendens, men oven på den her historie, så har den jo fået lynhurtig gok i nøden, og jeg tror, det er derfor. Så må vi så se, om det ødelægger den gode stemning, eller den her ekstra konkurrent bare gør, at priserne bliver jobbet yderligere op, måske, fordi man ligger og venter på hinanden eller et eller andet. Så jeg vil ikke være så bange, men sæt et eller andet stop loss. Jeg ved ikke, hvor han... men han har tjent rimelig meget på den, så det kan også være, at han skal måske sælge den af 2 portioner, en i 160 og en i 120 eller et eller andet, men så har man... Så det vil jeg overveje. Jeg tror ikke, at jeg er så langt tilbage, altså, fordi de tjener jo aldeles gode penge på det der, og der er ikke ret mange rederier, man kan... Nej. Man kan rode til det. Jeg havde sådan en, jeg var næsten ved at købe. Jeg var røv under bukserne. Fordi det er sådan et aparte barn, intet af Vilko med W, LNG op i Norge, den lå jeg og kiggede på kurs 2, og så sagde jeg, de har ret stor gæld, og de var sådan en uleset, og direktørerne kom, og direktørerne gik, og bla bla bla, så har den været op og vende i 6, og nu koster den vist 4,5 eller sådan noget. Mm. Tænk der. Jamen altså. Man skal være hurtig på, på tasterne. Nå, men nu sagde du selv, at der var nogen, der havde spurgt om DS Norden og Torm, og det var blandt andet Michael, som har skrevet ind til os. Han spørger, om du har en kommentar, Lav, til de seneste store fald i de to selskaber. Hvad skal der til for at vende udviklingen, og hvad er potentialet kursmæssigt? Hvis du tager Norden først, så er det jo nok, fordi det her Baltic Dry, de er jo både tank og bulk, og det er jo bulk, der tjener penge. At bulkindekset er nede omkring 1.500, og det var jo op, da det var bedst, det er så 5-6 måneder siden, var det jo op i noget, der lignede 4.200. Så der har været ret stor glidetur, men det er så det der indeks, som er mere, det er ikke specielt velegnet og retningsgivende, men det fortæller jo lidt om det alligevel, i forhold til, hvad de sejler på, og de er jo hele tiden garderet sig sådan cirka 3-4 måneder frem med aftaler. De er sådan, de kører med langt lys, ikke? Nogenlunde langt lys. Så jeg mener, jeg forstår det sådan set ikke andet, end at den er nede der. Og så sidder vi jo den anden side, det er jo tank, hvor de har cirka vel 40% af deres penge, måske en tredjedel kun, investeret i Norden. Og det ligger jo rundt og kører på nulpunkt. De kun lige tjene afskrivningerne hjem, og ikke andet end minimalt overskud. Så det venter jo på, at tankmarkedet tager sig sammen og kommer opad, og det skulle de jo gerne gøre i år, hvis olieforbruget helt kører meget godt, og det er jo uforståeligt, det er ikke rykket endnu, men det er jo den der med, jamen, hvad koster det at gå ind og besøge en eller anden mand, der har et tankskib? Jamen, altså, det synes jeg, altså, det sekund, der er en, der ikke får flyttet sit olie, fordi de skal have sendt flyverbenzin til Syrien eller et eller andet, ikke? Nu får han bare nævnt noget. Ja. Ja, ja, ja. Så går der jo lige pludselig panik i markedet, og så ryger radaren op. Så det var Norden? Ja, og det er også sådan, når vi er jo dermed også kørt over Torm, ja. Som har haft det. Jeg har jo købt Torm på cirka 50, ikke? Og herind, og det er jo sådan set røverkøb, og jeg regner med, at den skal op i 80-90, inden det er overgået færdigt, men altså, hvad hedder det? Ja, ting kan jo tage tid. Jeg købte på 49,13. Hvor lang tid har du? Jeg har resten af livet. Men det er alt tyder på, at og de der tankfolk, du kan læse om, de kan jo heller ikke forstå det, at det ikke har gået op, og de rokerer jo også rundt. Der er faktisk ret stor interesse for at købe tankskibe mellem redderne, og det syder jo også på, at de tror på det. Så det er... Ja, okay. I må holde ud, I må holde ud. Ja, det er sådan noget, som jeg blandt andet havde i studiet her i efteråret. Jan Renbo, deres CEO, til en spændende snak om, hvad det er, de går og laver ude i det selskab. Virkelig meget datadreven, den måde, de fører deres forretning. Det var også dieselmotorer. Lars Persson, DS Norden eller Torm, hvis du skal vælge en af de to? Jamen, der er ikke nogen af dem, der ser specielt spændende ud i øjeblikket, hvor man siger, jeg har jo prøvet at hjælpe hr. Svendsen med at købe nogle Torm for længe siden, men altså til sidst, så jeg har jo ikke... Har du opgivet igen? Ja, så må man en gang imellem kapitulere, så må man købe noget andet, men altså, de er begge to i lidt en sivende tendens, ikke? Så man må håbe på, at tingene vender rundt, og så må man sidde og holde øje. Fordi altså, kan de bare blive halvt lige så sjove, som containerrederierne har været, ikke? Altså, jeg sidder jo også og få nogle øretæver i øjeblikket på min BW LNG, som også siver tilbage. Så altså, der er kun et sted, der er sjovt at være i skibsmarkedet i øjeblikket, det er container. Alle de andre har det sådan lidt små dårligt, i hvert fald, hvis man ikke tager brugerrækkene med, men så det må vi bare erkende. Det må vi bare erkende. Godt, så fik vi den med. Lars Persson, vi hopper videre til dig, og et spørgsmål om Schibsted. Ja. Yes, vi skal til Avning. Nej, det har det nemlig ikke. Schibsted, som Per han skriver ind til os, er faldet fra 430 til 260. Nordea har et target på 450, skriver han. Ja, hvad mener du om den? Er den ikke blevet interessant igen, spørger han? Jo, den er ved at være der. Altså, Schibsted er jo en blanding af gamle aviser og nye aviser, men aviser og så tech. Og det er vel egentlig derfor, på grund af den her tech-forretning, er selskabet faldet. Det er altså så får man nok forholdsvis gratis. Det er jo ikke rigtigt. Og nu, der var et gap helt tilbage i 20, i niveauet lige omkring, hvor vi er i øjeblikket, og det er ved at blive lukket. Så, og jeg solgte den jo også selv. Jeg havde jo Schibsted med. Ja. Jeg kunne se, den begyndte ligesom at falde, og der tog jeg jo allerede sidste år min gevinst og løb min vej. Så jo, ind på den slæber jeg lige ind på kandidatbænken igen, og så må jeg sidde klar, så, og det må han også en lille smule. Og vi skal lige have den til at vinde. Altså, vi er jo ikke de første, der går ud på isen. Jeg ved, der har vi jo Svendsen, men vi må have nogle andre ind i Schibsted til at gå ud på isen og ligesom begynde at løfte kursen, og så vil vi gerne løbe med, fordi så skal den måske nok op og koste de 400 igen, ikke at jeg lover det. Og det er derfor, det der med de der kursmål, alle de der banker har, det er jo bare noget, de har på et stykke papir jo. Ja, ja. Det skal, derfor skal man ikke rigtig, hænge sig for meget i, vel? Og fordi så bliver det lige reguleret lidt op og lidt ned og sådan noget, hvad der sådan passer lidt ind til dagen. Det er ikke meget anderledes end hvad I har ligesom forhold til hvad kursen skal hen. Vi har hånden på kogepladen. Ja, mange banker har, de sidder jo ikke og har hånden på kogepladen. Yes. Så men, der er to ting at sige til det. Det ene er, at de har jo koncentreret forretningen. Tidligere lavede de også emballage. De laver emballage til fisk. Man kunne pakke fisk ind i det. Nej, men det er en meget dyr aktie. Og så er der en anden historie op, det er, hvis nogen interesserer sig for sladersiden, det er, at der, som jeg forstår, har været en frygtelig ballade op, fordi familien, de norske familier, er noget tosset på hinanden. Især rigefamilier, de har jo ført retssager med hinanden, fordi det er sådan noget med, at nogen sidder på penge, og så videre. Wilhelmsen-familien har også gjort det. Det er altså nogle, der er nogle drabelige slag derop, hvor ligesom at man squeezer hinanden ud fra at sidde på forretningen og kører det hele og siger, nej, du skal ikke med i bestyrelsen, der vil vi ikke med, og du får ingen penge, og alt muligt. Saftigt, og der har lige været, jamen, der har lige været sådan en ballade derop. Okay. Det lyder ligesom Færk-familien herhjemme, eller den der. Nå, ja, den kan vi lade ligge. Det er heldigvis ikke. Nå, Lau, dig kunne jeg godt tænke mig at smide til Tyskland. Vi skal nemlig ned omkring Bauer. Ja. Aktie Gesellschaft. Ja. Den har stået stille længe, skriver Morten fra Brogst, men hvilken vej skal aktien herfra? Ja, hvad siger du til Bauer? Jamen, jeg kan sige, at det er en aktie, som jeg kigger på cirka en gang hver uge, eller hver anden uge. Og han koster cirka lige over 10. 10,3 koster den. Og han er sådan set nede i et meget, meget lavt niveau. Det, der er balladen, er jo, at de kører sådan en tysk bogføring. Altså med, at de tager et hvert tab, de overhovedet kan se, at noget kan gå galt. Og så indtjening er det, ser vi, når vi er færdige, og der er gået 3 år, vi har lavet garantiarbejde og sådan noget. Så det er lidt... altså, det er ikke sådan en fuld fart frem fyr. Men det er jo en populær sagt en billig udgave af P. Aarsef. Og... men altså TIF-bag, at altså bygge noget i jorden og byggegrupper og alt muligt andet. Og det laver man jo også inde i byer og alt muligt andet. Og jeg mener også faktisk, det er dem, der har lavet fundamentet til den der nede i den der super, det høje nede i Bahrein, eller hvor i verden står den der tårnet der. Hvad hedder det nu? Den der. Et eller andet med Bille Buja Kalif eller sådan noget. Ja, sådan noget. Ja. Eller andet. Ja. Men hvad hedder det? Ja, det laver de. Og så laver de maskinerne til. De laver en fantastisk maskine. Prøv at gå ind på bauer.dk og kigge. Det er jo et monster, de laver. Men den er nede at vende, og så vend lige på regnskabet, som sikkert ikke bliver så godt, de skal gentage nogle af de der berømte hensættelser i muligt mærke. De er ikke på nogen måde i krise og sådan noget, men den er ved at være der. Hvis ikke der kommer et afbræk i økonomien, og det gør det nok ikke, så, og de opererer alle vegne i verden, også i Rusland, men... Og hvis du kigger på den en gang i ugen, så kan du tage den med, når der sker noget særligt. Ja, men det er en af dem, som jeg sidder og venter på at købe, men det er bare sådan en, du ved, hvis en virksomhed har nogle, ligesom, de skal ud af skovene, og så kan man lige så vente på alt det, der kommer, og så når det er overstået, så man siger, jamen nu må den da være der. Godt. Så kom vi altså omkring tyske Bauer. Lars Persson, jeg ved ikke, om vi har et hængeparti, du og jeg, fordi at der er en lytter, det er kendt i Aalborg, han skriver, at vi har sidste år snakket om, at du ville se på dataproces og snakke lidt mere om den. Han spørger, om du har fået set på den aktie, om der er sket en hel del siden ned og på vej op igen. Skal vi lige, kan vi lige, en, eller hvad, ja, skal du jo, kigge mere på, har ja, vi glemt det, noget der? Ja, det er jo op, at vi har glemt et eller andet, men det er jo en... det er jo en First North-selskab, og var jo banket helt under gulvbrædderne der december måned, hvor der nok har været noget skattesalg. Der var vi helt nede i 4,5. Aktien startede jo året i 21 op i en 13 kroner, så det har jo nok været, og nu er den jo så suset derudad, og den ligger lige i øjeblikket 6,5 i niveauet og har været op over 7, så... jamen, der er der helt sikkert sket en hel masse, men den må jeg skrive til mig selv og gå hjem og kigge på. Var der Kent? Kent. Ja, yes. Jeg kender dem faktisk lidt. Mm. Altså Kent eller... Nej, jeg kender ikke Kent, men jeg kender heller ikke Barbie. Men, at Dataproces er en lidt mærkelig firma, fordi de kører jo sådan, så vidt jeg husker det, det tager de sådan noget administration, offentlig administration, sådan, men det andet er, at de har sådan et system med, at de hjælper kommuner til ikke at blive snydt for kompensation, hvis nogen er flyttet på tværs og alt det der. Fordi de kender, fordi reglerne i Danmark er så sindssyge, så ingen mennesker kan finde ud af det. Og så går de rundt og siger til kommunerne, at se, hvad I har det her. Og så det vi så, altså Slagelse Kommune skal have kompensation af Aarhus Kommune. Det har vi regnet ud, og det har der siddet nogen på kommunen også gjort, men de har, jeg forstår ikke reglerne, fordi de er, ikke fordi de er dumme, men fordi de er så indviklet. Og de har sådan et eller andet system, der kan finde ud af det. Og så siger de, og det du så har sparet, du skal have 300.000, fordi der er en bistandsklient, der er flyttet, som Aarhus skal betale til Slagelse. Så hvad hedder det, skal de have, jeg tror de får 15% eller sådan noget i fee. Ja. Og de massede sig ind i den der kæde. Det er jo helt absurd. Det er jo fordi, vi har et juridisk galehus i det her land, hvor de kan sidde og tjene. Og så siger, når de har gjort det, så går de jo nok op til Aarhus Kommune og siger, jamen ved du hvad, jeg har lige hørt, at... Det lyder som, der kan være penge i det, så når vi har et juridisk galehus. Altså, vil du investere i det proces? Der, nej, for jeg synes sådan set, det er jo så ud fra min etik. Mm. Jeg har jo en høj etik. Ja, sådan nogle folk, der ligger og bruger sig ind, ligesom en anden advokat, i det der offentlige cirkus der. Det er jo helt absurd, at man kan ligge og tjene penge på, at en kommune, og så bagefter så går de videre til næste og siger, ho, har I ikke hørt, at de derovre, de aner jo ikke en skid om reglerne, og de fyrer så ikke de ansatte, der sidder i Slagelse Kommune. Men, så kan de jo selv til den næste, ikke? Og holde fingrene væk, og Lars Persson har fået lektie for, at du skal kigge på den. Og den ligger jo altså, alle steder sjovt, sådan et sjovt sted, Nibe, så det er jo sådan også en af dem der, hvor er vi... Ja, ja, det... Nu siger du Nibe. Nå. Det er sjovt, fordi Karen har lige skrevet i et spørgsmål ind om svenske Nibe. Ja, lige præcis. Den er indtil videre gået stille og roligt opad, men nu går det altså nedad. Er det tid at sige farvel og tak, spørger Karen. Jeg står også med et sørgeligt tysk bekendtskab, nemlig Fresenius Lav. Den kan du lige kigge på, mens, som hun købte til kurs 44. Aktien er jo fået, nu vil jeg ikke bruge det der udtryk, som Hans Svendsen bruger normalt, men den er faldet 31%, hvilket jo, altså, og det er jo fordi, hvis man ser på den, så er den jo bare bulleret deropad de sidste mange år. Altså, svenske Nibe. Nibe, ja. Ja. Altså spørgsmålet er, om vi er ved at være for sent ude og tage overkrydderne af, og det er jo gået utrolig stærkt. På 3 uger er den faldet de her 31%, så det er jo lidt fordi, nogen synes lige pludselig, at det er en dyr aktie og alle de her mærkelige ting og sager. Jamen, det er den jo også. Ja, ja, men de tjener jo penge, ikke? Og det er jo det, man skal se. For virker konceptet, og tjener de penge? Altså, det kunne godt... Jeg vil ikke skille mig af med den, og det kan godt være, at den skal ned i 80, før at den er helt færdig med at rase. Men mit spørgsmål er, nu har du allerede tabt 31%, så kan vi måske tage de sidste procenter med, tænker jeg. Jeg mener, det er stadigvæk et rigtig godt sted, og de er jo gået fra de gode gamle varmeapparater, man satte op i stykkerne, så er de jo gået til varmepumperne også, ikke? Så de har jo transformeret sig fra ligesom og varmvandsbeholder og sådan ting. Så det er jo en god forretning. Så Karen, det lyder som om, at Persson han mener, at bunden måske snart er ved at være nået, uden selvfølgelig at give nogen garantier, men han ville i hvert fald lige holde fast lidt endnu. Og Lav, hvad vil du gøre med, hvad er Fresenius nu? Ja, det er jeg også meget på, fordi det er en af de aktier, jeg anbefaler hjemme i mit verdensfirma, jeg ikke får købt endnu. Jeg plejer ellers at have nogenlunde alle de aktier, jeg tror, jeg har 90%. Svendsen og Tudborg? Ja, men jeg vil ikke nu reklame udsendt, men... Men vi er jo ikke offentlige, ikke endnu i hvert fald. Men, det er det nemlig ikke. Nej, det kan vi jo blive, hvis vi taler det lavt. Men Fresenius er en meget stor foretagende. De har 300.000 ansat under sig, kunne man sige. Men det er sådan, og de ejer jo et selskab, også børsnoteret, der hedder Fresenius Medical Care. Mm. Og det er det største. Og Fresenius Medical Care er dialyse, altså til nyre patienter. Og hvor de både laver apparater og... til udskillelse af urinstof, og de har også klinikker, hvor man kan komme hen og få udført det, altså ligesom, fordi der er mange steder i verden, hvor det er privat. Men så har, det er ligesom den store af dem i økonomisk forstand, men så har de også 2-3 andre ting. De har et firma, der hedder Kabi, som er vist nok oprindeligt var svensk, jeg ved ikke, om det var Kabi Vitrum, der er tale om, men det mere, og det laver infusionsting, hvis du får ind i blodet, når du skal have alt muligt fra saltvand og til mere avancerede ting. Og så ejer de et selskab, der driver hospitaler. Altså de har, jeg tror, de har 72.000 ansatte på hospitaler. Det er jo lige så mange som i Danmark. Hele sygehus, altså rigtig sygehusvæsen i Danmark. Det driver de også i mange lande, og det er jo fordi, at det er jo Tyskland er fra katolsk tid og alt det der, har man mange private sygehus også i flere lande. Og så har de et selskab i den forbindelse, eller sådan en afklubning, der laver, hvis du er bygget hospital, det kan jo være, at vi herhjemme skulle bruge det på vores, vi bygger jo 5 supersygehus på en gang. Det kan de så hjælpe med at lave sådan noget projekt, management og sådan noget. Det er det, vi laver. Så det er et selskab, som, det er sådan set et... et godhedsselskab. Og Karen har købt på kurs 44? Ja, og det kunne jeg også sagtens have gjort. Jeg mener, jeg anbefaler for kurs 42, ligger 36. Ja. Og den er, de går sådan set meget godt, de har jo haft lidt under coronaen, har de haft et problem med, at der har været færre patienter, fordi, altså det er det der med at folk bliver siddende hjemme, og vi heller ikke har nye høreapparater, alt det der. Og det har betydet, at de der dele, de har, de leverer alt sammen ind i alt det der, men dialyse skal du have, ikke? Men det andet der, det er jo så ligesom blevet dæmpet, og det har jo sådan set generet dem også. Men det er en, jeg mener, det er en fantastisk virksomhed, også hvis man tror på, at det kan, man kan drive med fordel og burde gøre privat sundhedssystemer. Det er sådan set det, de gør. Så det, jeg mener, det er et godt langsigtet køb, men det er sådan en, altså det er jo ikke sådan noget, det koster 30, men det koster 80, vel? Altså det er det jo ikke, men jeg har købt den på 42, jeg mener med god samvittighed der, og så kan du sige, så har du først tjent de første 15% på at komme derop. Ja. Men jeg holder mere af Fresenius, som hedder FRE, end af Medical Care, som jo er den del med dialysen, ikke? Ja. Som er mere snæver. Så Pernille, her i studiet, Karen, ja, talte køb. Ikke noget om salg, hverken på Nibe eller Fresenius, men hold lidt fast og have lidt tålmodighed, var hvis nærmere råd herfra. Note. Ja. Slurvold Sten fra Vium, han har skrevet ind om noter, om han kan få en kommentar fra dig, Lars. Og jeg ved godt, at det er Thomas Tang fra MedieInvest, der ofte plejer at udbrede den aktie og kuren, eller turen i den aktie her fra studiet, men du kan jo også sagtens kommentere på den. Altså, det bliver rent teknisk, vil jeg sige. Nu skal jeg vil bare lige sætte en disclaimer op. Alle jer, der nu er begyndt at bundfiske i Concordia Maritime, pas nu på. Jeg kan godt se, at der er den. Ja, den gør. Så lad nu være. Det var ikke nogen købsanbefaling herindefra. Nå, lige tilbage til note. Hvad hedder det nu? Jamen, altså, den har jo gjort lidt det samme, som vi har set i rigtig mange aktier. Bare bulrede derudad, og den er blevet ved, og hvis du bare går 2-3 år tilbage, så var det jo nærmest i, nu er den så også splittet og sådan noget, så ser det ud som om, du har kunne købe den i 10 kroner, men den gang var kursen noget andet. Og det er jo nok det der, folk sidder nervøse, der er måske noget overkrøder, man kan tage nu, og det er måske det der, vi ser i øjeblikket, aktien falder tilbage, og egentlig gået i salg på mine modeller. Spørgsmålet er så bare, og der kom sådan meget kraftig stigning i oktober, fordi der kom et rigtig godt regnskab, og det vil sige, vi skal helst ikke meget ned under 170, fordi så er der meget langt ned til næste støtteniveau, ikke? Så spørgsmålet er dem, der har købt det, om de bare trykker på knappen, eller om de laver en klassiker. Vi gemmer den ind under hovedpuden, fordi det skal nok blive godt, ikke? Det ved vi ikke, når vi kommer dertil i den der periode der. Så man skal holde øje med den, men igen, jeg vil ikke sælge den. Jeg synes, de sidder på det rigtige. De er i gang med en masse produktion, men altså, har man rigtig mange af dem, så skal man måske overveje, at man måske tager lidt over krydderen, men trenden er stadig væk med dig som investor i Note. Og hvad var det? Note, det er, jamen, de producerer dele til... Lønarbejde, ikke? Hvad? Lønarbejde. Ja. Og hvis man nu sidder derude og tænker, ham Lars Persson, han siger da altid, at man bare skal holde fast, og han sælger aldrig nogensinde. Det passer sådan set ikke, for du har vel lige været ude at sælge din Stiptech, STIPTECH, som du havde liggende her i Millionærklubbens portefølje. Hvad har du købt i stedet for, Lars? Jamen, jeg har købt, nu er Lav jo solgt sit olie, så køber jeg noget olie. Og det skal man, og der skal man lige, der må jeg lige hejse et advarselsflag, for de der råvarer, dem er jeg rigtig dårlig til at ramme rigtig godt, og man kan også se, at olieprisen falder allerede, så det er jo selvfølgelig en god disclaimer. Men det, der sker jo, det er jo Lundin Oil og Aker BP, de har talt om, at jamen, Lundin, de vil gerne være grønne, og ligesom Ørsted, så laver vi faktisk en Dong Ørsted. Vi forsvinder alt det sorte ud af Lundin, så får de nogle kontanter, og så har de vindmøllerne. Og så får vi alt det beskidte over vores Aker BP, og så må vi så se, hvordan det går. Og det er egentlig casen, der kommer til at ske sådan i løbet af det næste stykke tid. Og så må vi jo se, hvordan olieprisen udvikler sig, og stiger den lidt mere, jamen så er det sjovt at være der, og stiger den ikke så meget, jamen så skal man jo selvfølgelig overveje, at man skal smide den igen. Det hele? Jeg kun købt en lille portion. Jeg lyttede lidt til Mads, og jeg også har mange gange lyttet til Mads Christiansen. Yes, og jeg også lyttet til vores gode ven i mange år, hvad hedder det nu, Tom. Så jeg egentlig købt kun en halv portion, så jeg kun købt for 10.000, så jeg har jo rigtig mange penge i kontanter stående i min millionærklub portefølje. Og det er måske ikke det værste at have stående lige for tiden, hvor det hele altså ser noget usikkert ud derude på børsen. Vi skal sætte punkter, men vi skal lige nogle ting inden vi skal trække en vinder af en kop, og jeg tænker, at det giver meget god mening at sende den her til Sten fra Vium, som altså skrev herinde om note. Så Sten, der er en kop på vej til dig, lige så snart jeg lige har fået din adresse ud af dig. Det skal jeg nok sørge for at få styr på efter udsendelsen. Og så er der altså også julebøls er faldet 16 nu. Hvilke? 14. Foran den der Siemens gamesagen der. Ja. Det går ondt på de investorer i hvert fald. Ja. Vi skal til at sætte et punktum. Vi skal hjem og spise underkrydder for alle de overkrydderne. Dem har vi åbenbart taget af og smidt ud. Men der er underkrydder på banen i weekenden. Og så skal vi selvfølgelig overlade studiet til Simon og Rygtebørsen, Euroinvestors nye fredagsshow, som tager altså over lige her efter, når vi er blevet færdige. De starter klokken 10. Det er live her på Facebook. Og de ser altså på nogle af de saftigste historier fra ugen i finans. I dag er det selvfølgelig ud over Simon Richard Nielsen med den anerkendte topøkonom Andreas Steno, som tør jeg godt indrømme, har nogle ret vanvittige historier og syn på markedet fremover, så I bliver endelig hængende. Der går kun 5 minutter med lige at skifte ene hold ud og det andet hold ind, så er de altså klar til at tage over her fra studiet. Herfra er der sådan set også bare kun tilbage at ønske alle jer en rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.